To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Według najnowszych danych w Moskwie zatrzymano ponad 1000 osób. Policja w ten sposób próbowała nie dopuścić do antykorupcyjnego marszu. Europa za 10 lat może stać się protektoratem Rosji. Stanie się tak, jeżeli Stany Zjednoczone odwrócą się od niej, ostrzega Corriere della Sera. W Australii ewakuowano prawie 4000 mieszkańców w związku z nadciągającym cyklonem Debbie. Według najnowszych danych wczoraj w Moskwie zatrzymano ponad 1000 osób. Stołeczna policja w ten sposób próbowała nie dopuścić do antykorupcyjnego marszu zorganizowanego w centrum miasta. Jak informują niezależne media, część zatrzymanych została już zwolniona do domów. Większość z nich stanie przed sądem administracyjnym. Na komisariatach wciąż przebywa co najmniej 120 osób, w tym lider opozycji Aleksiej Nawalny. Ci, którzy wzięli udział we wczorajszym marszu antykorupcyjnym, domagali się, aby organy ścigania zajęły się doniesieniami dotyczącymi korupcji w najwyższych kręgach władzy. Chcę, żeby w Rosji było uczciwie, żeby była demokracja. Ta przestępcza władza ciągnie się już ponad 20 lat. Akcje antykorupcyjne odbywały się w ponad 80 miastach Rosji. Ich inicjatorem był lider opozycji Aleksiej Nawalny. To on opublikował raport, z którego wynikało, że premier Dmitrij Miedwiediew stworzył sieć powiązań korupcyjnych i stał się posiadaczem pałaców, winnic i luksusowych jachtów. Sam Miedwiediew, zapytany przez internautów o to, jak spędził niedzielę, odparł: nie najgorzej, pojeździłem na nartach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Europa za 10 lat może stać się protektoratem Rosji. Stanie się tak, jeżeli Stany Zjednoczone odwrócą się od niej. Pisze tak dziś największy włoski dziennik Corriere della Sera. W związku z wczorajszymi aresztowaniami demonstrantów w Rosji, komentator gazety pisze, że cień Moskwy kładzie się na całą Europę, a podziały wewnątrz Unii są dodatkową bronią w ręku Putina. Wskazuje, że Europa, która nie potrafi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo, opuszczona przez Stany Zjednoczone, może się oddać pod protektorat Rosji. Wskazuje, że Moskwa otwarcie wspiera Marine Le Pen i innych wrogów europejskiej integracji. Corriere della Sera przestrzega, że niebawem stosunek do Rosji może podzielić Europę i Unię. Uprzedza, że może to oznaczać koniec europejskiej demokracji, a także wywołać konflikt zbrojny między Rosją a państwami bałtyckimi i Polską, które nigdy nie zgodzą się na dominację Moskwy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 50 kg marihuany, prawie 130 amfetaminy i co najmniej 220 tysięcy tabletek ekstazji wprowadziła do obrotu zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów lubelskiego CBŚP na Śląsku. Wartość narkotyków to ponad 4 miliony złotych, powiedziała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Agnieszka Hamelusz. Ta grupa, jej członkowie wprowadzili do obrotu 50 kg marihuany, ponad 220 tysięcy tabletek ekstazy i prawie 130 kg amfetaminy. Ta grupa również zajmowała się wytwarzaniem tych narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali 8 członków grupy przestępczej, w tym 2 liderów. Mężczyźni odpowiedzą za udział w grupie przestępczej, produkcję oraz handel znaczną ilością narkotyków. Zatrzymanie przeprowadzili policyjni antyterroryści. Została użyta przez policjantów broń, oddano strzał w powietrze, bowiem osoba zatrzymywana próbowała po prostu uciekać. Po tym strzale praktycznie poddała się bez żadnego problemu, nie stawiała już więcej oporu. Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia. W Australii ewakuowano prawie 4000 mieszkańców w związku z nadciągającym cyklonem Debbie. Wiatry już osiągają prędkość 240 km na godzinę. Cyklon prawdopodobnie będzie miał kategorię 4 w 5-stopniowej skali. Można się więc spodziewać zerwanych dachów, uszkodzeń sieci elektrycznej i groźnych dla ludzi przedmiotów i odłamków latających w powietrzu. Niektórzy mieszkańcy zdecydowali się zostać w domach, ale premier stanu Queensland Anastasia Palaszczuk apelowała: jeśli skontaktuje się z wami policja albo sztab kryzysowy, to musicie posłuchać rad tych ekspertów. Debbie ma uderzyć we wschodnie wybrzeże Australii dziś wieczorem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wschodzie na zmianę słońce i chmury, w centrum i na zachodzie pogodnie i wszędzie bez opadów, nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr, w Zakopanem 8 stopni, w Augustowie 12, w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 13, w Kielcach, Lublinie, Gdańsku i Koszalinie 14, w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie 15, a we Wrocławiu 16. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl.

No ale z ostatnim dniem marca mam nadzieję uwolnić się od gipsu i nie tylko przywrócić skórze koloryt. Jak czytać skórę i po co? Te niecałe 2 metry kwadratowe powierzchni pięknie okrywa to, co mamy i to, co w nas. To fantastyczna struktura, która odbiera sygnały z zewnątrz i reaguje na nie, a także na to, co jemy, co myślimy, co robimy. To skóra na twarzy przekazuje nam informacje o stresie, o tym, co dzieje się w jelitach. A dlaczego tak? Bo akurat ma połączenie z układem nerwowym i odpornościowym, czyli wszystko, co z brzucha i tak nam wyjdzie na skórze. Jak to mówią, skóra pokazuje nam, co zjadamy i co zjada nas. Skóra u każdego inaczej pachnie i smakuje, a do tego ma plamki, piegi, łupież, pryszcze, no i fałdki. O, tam to się dopiero dzieje. W tych zagłębieniach przy nadwadze często rozwija się stan zapalny, a z kolei przesuszona skóra mówi: zbadaj tarczycę, zbadaj tarczycę. W ogóle wszędzie tam, gdzie ciemno, ciepło i mało powietrza, drobnoustroje mnożą się bez opamiętania. Więc może wróćmy do bawełnianych majtasów, do podkoszulek, do skarpet, tylko to z czystej bawełny, bo bielizna syntetyczna pobudza wydzielanie potu. Jeśli po nocy piżama jest wilgotna i brzydko pachnie, nie lekceważyć. Pot nie ma zapachu. Dopiero kiedy wezmą się za niego bakterie, to się dzieje. Im dłużej bez powietrza, tym gorzej. Odpowiedni odczyn skóry ma ogromne znaczenie i wpływ na to, co rozwija się w nas. To są klany i gangi wirusów, drożdżaków, bakterii, roztoczy. Całe to towarzystwo to mikrobiom. Przy okazji powiem, że tylko 1/4 komórki w ludzkim organizmie jest rzeczywiście ludzka. Cała reszta to przybysze zasiedlające ciało. W normalnych warunkach mikrobiom skóry zachowuje się spokojnie, ponieważ gangi trzymają się w szachu i nie pozwalają na dominację. A i tak z wdzięczności za gościnę wyrzucają następnych chętnych, wytwarzając rodzaj naturalnych antybiotyków. Gdyby tak się nie działo, o wiele więcej lokatorów znalazłoby za skórę. Żeby to wszystko działało dobrze, skóra musi mieć odczyn kwaśny. A my pocujemy, szorujemy, do tego dużo antybiotyków. Cały czas ingerujemy w ten płaszcz ochronny skóry. No to może częściej pod prysznic? No niekoniecznie. Oczywiście miejsca specjalnej troski warto myć częściej, ale 1 prysznic dziennie to wszystko i to sama woda. A pachnące środki, szampony, mydła kąpielowe raz w tygodniu. Może warto byłoby spróbować żyć w ten sposób choćby przez jakiś czas. Bo z kosmetykami jest podobnie jak z lekarstwami. Najpierw niszczą naskórek i mają wpływ na skórę, ale od razu opracowywane są nowe technologie jako odpowiedź na zaistniałe szkody. Paradoks, a my tak biernie się temu poddajemy. Niestety z wiekiem skóra wiotczeje i jest to naturalne, ale wiele osób przyspiesza ten proces, chodząc do solarium, źle jedząc, mało śpiąc, paląc papierosy. Można w to wierzyć lub nie, ale nawet u starych ludzi skóra na pupie jest gładka i biała i bez przebarwień. Natomiast już po 30 na twarzy pojawiają się zmarszczki, żyłki, bruzdy i co tylko się chce. Naskórek potrzebuje 4 tygodni, by odbudować barierę ochronną, a my wciąż działamy. Maseczki, serum, kremy, botoksy, kąpiele w wannie pełnej sztucznej piany. No i wypłukuje się tłuszcz. Jeśli coś piecze, natłuścić, ale tylko ten fragment. I to nie samym olejem, choćby był arganowy, tylko łączyć z tłustym kremem. Tak radzą dermatolodzy. Z najnowszych badań wynika, że skóra prawdopodobnie słyszy dźwięki i czuje zapachy. A to, co lubi najbardziej, to dotyk i pieszczoty. I za tym wszyscy tęsknimy. I nie tylko na wiosnę. I miłego dnia. Grażyna Toproń. Oj, Graszka, Graszka. Mamy książki dla Państwa. Proszę pisać SMS-y 71335. 19 minut po godzinie 11. I'm such a lucky man. Before I turn the tables, you were everything to me.

że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. No tak, Ewa Bem. Pozdrowienia dla pana Jana. Dzisiaj urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. A książki od Grażyny Dobroń dla Kasi do Gdyni, dla Anny do Bydgoszczy, dla Michała do Jeleniej Góry, dla Tomka do Jastrzębia Zdroju i dla Michała do Krakowa. Za 26 minut będzie południe. Prince i jego utwór zatytułowany Cream za 22 minuty 12. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home.

David Bowie, Absolute Beginners, za 14 minut, godzina 12, to jeszcze kartki z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Mariah Carey. Myślę, że jak połowa świata zakochałem się w jej głosie, kiedy usłyszałem tę piosenkę. That heaven has sent. Ależ ona to zaśpiewała. Virgin of Love, Happy Birthday Mariah. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 27 marca 1984 roku Bryan Adams wszedł do Little Mountain Sound, studia w Vancouver, gdzie nagrał piosenkę Run to You na swoją czwartą płytę Reckless. Sianka powiedziała, że troszkę jak kryzysowa narzeczona. Sprawdziłem, kryzysowa rok wcześniej, 1983 rok. Run to You to Bryan Adams, za 6 minut godzina 12. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. Polecam naszą stronę internetową, tam się wyświetlą tytuły i wykonawcy wszystkich utworów, jakie prezentujemy dzisiaj w radiu. Tina na zakończenie i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Casual glance, no one